Bröderna Holmgrens båda gårdar, Centralgatan 13 och 15, på varsin sida om Torggatan. Bengt-Göran Nilsson berättar här om de båda husen som ligger på bortre sidan av Centralgatan, på varsin sida om Torggatan. Inte minst gården på den vänstra sidan av Torggatan är välbevarad, det vill säga Centralgatan nummer 13. Guldsmeden Erik Lindbäck bodde i den där, men ursprungligen så var det en handlare Holmgren. Det var två bröder som hade varsin gård där efter Centralgatan. Och Fjällströmska bokhandeln, det var en del av den här bröderna Holmgren. Och den är ju kvar än idag, den används som vandrar hem. Den infällda entrén till den tidigare bokhandeln i huset nummer 15 är på sin tid en mycket vanlig typ av entrédörr till butiker just här i Kalix. Denna typ av hörn kallas till och med Kalixhörn av detta skäl. Fortsätt nu in på Centralgatan och gå fram till den stora gården på Centralgatan nummer 7-9.